افرادی کوشش کیا ہے اور یہ کیسے کی جائے؟ انفرادی کوشش تو تبلیغ دین اور نیکی کی دعوت کی چال ہے. تمام ہی انبیاء علیہ السلام نے انفرادی کوشش کی. بادشاہ تک کے پاس جا کر انفرادی کوشش کرتے تھے, بڑے بڑے سردار کے پاس جا کر انفرادی کوشش کرتے تھے. انفرادی کوشش میں ایک ایک پر کوشش کرا, اب اگر دو تین ہیں ان کو اگر کسی نے سمجھایا تو یہ بھی انفرادی کوشش کے اس میں آئے گا. جیسے اس وقت میں آپ سب جمع ہیں, میں اسپیکر پہ بول رہا ہوں, یہ اجتماعی کوشش ہے, یوں سمجھ لیجیے. اور اگر دو چار میرے پاس بیٹھے ہوتے اور میں ان سے بات کر رہا ہوتا تو یہ انفرادی کوشش کے معنوں میں آئے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شروع میں انفرادی کوشش ہی ہوئی, بلکہ آخر دم تک انفرادی کوشش بھی جاری رہی. کہ پھر مکتوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو روانہ فرماتے تھے وہ بھی انفرادی کوشش کا حصہ تھا. منا شریف میں حج کے موسم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیموں میں جا کر نیکی کی دعوت عنایت فرماتے ان کو, یہ سب انفرادی کوشش کہیں گے اس کو. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں, بزرگوں میں, مطلب عمر کے حساب سے تو مسلمان ہوئے, تو یہ انفرادی کوشش کا نتیجہ. سیدتنا خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے خواتین میں ایمان لائیں, انفرادی کوشش ہی کی برکت. بولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم, لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں, یہ بھی انفرادی کوشش کا نتیجہ تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو مطلب کیسے چلے تھے, قتل کے ارادے سے معاذ اللہ چلے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمر میں سے ایک عمر مانگ لیا تھا اللہ کی بارگاہ سے, عمر بن حشام یا عمر بن خطاب, اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا تھا کہ ان کے ذریعے اسلام کو مطلب تقویت حاصل ہو, غالباً اس طرح کی کوئی دعا فرمائی تھی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے اور خود گھائل ہو کر قدموں میں گر گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی کوشش فرمائی نا ان پر, کہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمانا کہ عمر کیا ارادہ ہے, حدیثوں میں نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ انفرادی کوشش کے ذریعے بڑے بڑے صحابہ کرام جو علیہ رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے. سرا اولیاء اللہ نے بھی انفرادی کوششوں کے ذریعے اسلام کو پھیلایا اور اجتماعی کوششیں بھی کی. تو اس لیے مطلب اجتماعی کوشش بھی کی جائے, انفرادی کوشش بھی کی جائے, لیکن انفرادی کوشش کو مطلب میں نے دیکھا کہ یہ مقدم ہے. انفرادی کوشش ہر ایک کر سکتا ہے. اب اسپیکر پر بولنا سب کے سامنے ہر ایک کے بس کا کام ہے, لیکن انفرادی کوشش تو بچہ بھی کر سکتا ہے, گھر میں بھی ہو سکتی ہے, گلی میں بھی ہو سکتی ہے, کھڑے کھڑے ہو سکتی ہے, بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہے, بس میں سفر کرتے کرتے ہو سکتی ہے, ٹرین میں, ہوائی جہاز میں, جہاں آپ چاہے کر سکتے. تو اگر انفرادی کوشش آپ سب سنبھال لیں گے یہ کام مدینہ مدینہ ہو جائے. اور انفرادی کوشش کی جان جو ہے نا وہ ملنساری ہے, یہ یاد رکھیں, ملنساری پلس غم خواری. اگر ملنساری نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب مشکل ہوں. اب آپ کا منہ پھولا ہوا ہے, اب کسی کو لفٹ نہیں کر رہے, سمجھا رہے تو بھی آپ کے چہرے پر وہ سیاہ بادل چھائے ہوئے, یا آپ گرج برس رہے اس پر تو پھر تھوڑی وہ مانے گا. انفرادی کوشش میں تو یہ بھی ایک شربت تیار کرنے والا معاملہ ہے کہ اس میں مطلب شہد جیسے مٹھاس بھی ہونی چاہیے, سمجھے, مسکراہٹ کے بادام پستے بھی ڈالنے ہوں گے آپ کو, اس کو پیٹ تھپکنے کا مطلب احساس بھی ڈالنا پڑے گا, طرح طرح سے اس کو اگر کوئی مانے ہوئے شرمی نہیں ہے تو اس کو گلے لگا کر تھپکی بھی دینی ہوگی, موقع کی مناسبت سے اس کو ایسا مطلب یعنی کہ انفرادی کوشش کریں گے تو وہ واری واری ہو جائے گا. اس لیے مطلب انفرادی کوشش میں ملنساری اور غمخواری بہت ضروری ہے. اب وہ بیچارہ جیسے کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں کو آج ہی رپورٹ آئی ہے, کوئی ڈاکٹروں نے بولا ہے کہ اس کو کینسر ہے, اب وہ بیچارہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کر رہا ہے اور آپ اس کو مطلب بیان دیے جا رہے ہیں کہ موت قریب ہے اور قبر کا گڑھا تیار ہے, تو وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے, یار میری ماں کو کینسر ہو گیا اور موت تو برحق ہے لیکن یہ مجھے ابھی سے ڈرا رہا ہے کہ تیری ماں کے لیے قبر پھود کے تیار کر لے. تو حکمت عملی بھی ضروری ہے کہ جب اگلے نے اپنی کو پریشانی بیان کر دی اس طرح کی, تو آپ کے چہرے پر فوراً غم کے آثار نمودار ہو جانے چاہیے. اور اس طرح مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, آپ سب کریں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا, پھر اس کو مدنی مشورہ دیں یا آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے امی کے لیے دعا کریں. میں بھی انشاءاللہ دعا کروں گا, آپ وہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور دو رکعت صلاۃ الحجت بھی وہاں جا کر قافلے میں پڑھیں, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ اب یعنی اس ٹریک پر آ کر اب انفرادی کوشش کے ذریعے اس کو مطلب ترکیب میں لا سکتے ہیں. تو موقع کی مناسبت سے ملن ساری اور غم خاری یہ بہت ضروری ہے. اب آپ جس پر کوشش کرتے ہیں, جس کو دعوت دیتے ہیں, اور اگر وہ بیمار پڑتا ہے تو اس کی عیادت آپ ضرور کریں. آپ عیادت نہیں کریں گے اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اگر اس کی ہاں مطلب فوتگی ہو گئی آپ نہیں جائیں گے تو وہ آپ سے ٹوٹ جائے گا. اس کے واقعات مجھے ملے ہیں آج سے نہیں برسوں سے, اس سے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ایک بار مطلب پنجاب کے کسی شہر سے مجھے مکتوب ملا تھا, اس میں بھی اسی طرح کی باتیں تھیں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور علاقے کے ذمہ داران کو اطلاع بھی کی گئی لیکن ایک بھی جنازے میں نہیں آیا. تو میرا دل ٹوٹ گیا, میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بہت مطلب اس نے اپنا وہ جذبات کا اظہار کیا تھا. اب کس ذمہ دار کو کہا کیا کہا اللہ اعلم, بہرحال اس کا دل ٹوٹ گیا تو وہ ایک نقصان ہوا نا. اب پتہ نہیں اور کتنوں کا اس نے ذہن خراب کیا ہو, اور کیسے غیر ذمہ دار وہ استائی بھائی ہوں گے اس علاقے کے کہ جنہوں نے فوتگی میں حصہ نہیں دیا. تو اس لیے کسی کے آپ شادی میں نہ بھی جائیں تو اتنا مطلب شاید فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ اس کے یہاں فوتگی میں نہیں جائیں گے نا تو یہ بہت مطلب فیل کرے گا. اس لیے کہ فوتگی میں مذہبی لوگوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, شادی میں مذہبی لوگوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں ماڈرن اسٹائل ہمارے یہاں زیادہ ہے. جیسے کہ نماز جنازہ کی ہم لوگ زیادہ اب توجہ نہیں دیتے کہ جو بھی آئے پڑھا دیں چاہے کیسا ہی اس کا کردار, بس خالی وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں نہیں, بلکہ نماز جنازہ کا امام جو ہے نا یہ مسجد کے امام کے مقابلے میں بھی زیادہ پرہیزگار ہو. اس لیے کہ یہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کھڑا ہوا کہ یا اللہ اس کو بخش دے, تو وہ کیسا آدمی ہونا چاہیے اس پہ بندہ لگائے. کہ بڑی قسم کرسی کا عالم ہے میت پرسوں. اسی طرح جو قبر پر تدفین کے بعد تلقین دعا, اس میں بھی نیک اور پرہیزگار ترین استائی بھائی کو آگے کیا جائے. یہ تو خاص سفارش کے مواقع, اس میں خالی رسمی نہیں چلے. رسمی تو کہیں بھی نہ چلے اللہ کی رضا کے لیے ہوں, لیکن میں آپ کو ایک ذہن دے رہا ہوں کس طرح آپ کوشش فرمائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.